Oprócz Nagrody Radiowej Trójki, podczas koncertu debiuty w Opolu wręczono również nagrodę główną imienia Anny Jantar. Laureatką słynnej Karolinki została Ania Bercyn. Wieczorem w Opolu koncert upamiętniający Krzysztofa Krawczyka, a także piosenka literacka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielny poranek chłodny, w Suwałkach jedynie 2 stopnie, poza tym od 7 do 11, a w ciągu dnia dużo słońca i od 15 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że falowcy jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klasce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. W roli inżyniera-wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Dziś muzyczne wydarzenia, które wiążą się z wydarzeniem 12 września, na które czekają wszyscy Polacy od bardzo dawna. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na jego cześć w ostatnim czasie powstało wiele utworów, oratoriów, piosenek, które towarzyszą filmom poświęconym kardynałowi oraz matce Czackiej, która razem z nim będzie beatyfikowana. Oto jedna z piosenek. Między nocą a dniem. Jaka jest ta różnica między nocą i dniem? Jaki światła formalizm upokarza tak mnie? Czyż w ciemności nie mieści znacznie więcej się dnia? Tak jak ciszy w milczeniu, w sumieniu Boga. Jaka jest ta różnica między nocą i dniem? Między ciszą poranka, gromem wieczornych mgieł, między magią błękitu, krwawym zachodem dnia, między siłą koloru, a tym, kim jestem ja. Słońce kusi rozkosznie, słońce ciemne jak noc, słońce mocno grzejące, słońca tajemna moc. Jaka jest ta różnica między nocą i dniem, między poszumem deszczu jednym z pustyni tchnie, między kłamstwem i prawdą, między ptakiem i snem. Nie znam mniejszej różnicy, nie pytajcie już mnie. Niepojęte zwodnicze, dla oczu niewidomych. Między nocą a dniem Aleksandra Smerehańska, piosenka z filmu Widzieć w ciemności, którego premiera odbędzie się dziś o godzinie 18 w Laskach, a ze mną reżyser przedsięwzięcia, reżyser filmu, pan Piotr Górski. Witamy pięknie. Dzień dobry. Czy już dowiedział się pan, jaka jest ta różnica między nocą a dniem? No tak, ja się tego dowiadywałem przez wiele miesięcy, kiedy robiliśmy ten film. I bywałem w Laskach i we wszystkich ośrodkach, które matka Czacka założyła. Poznawałem ludzi, którzy tam pracują, siostry zakonne, no i przede wszystkim niewidomych. Ta różnica ma dwa wymiary, no bo jeden jest taki, który znamy wszyscy, tak, że są niewidomi, oni nie widzą, trochę się ich boimy, bo chodzą z laską, mają czasami dziwny wyraz twarzy, nie bardzo wiemy, jak im pomóc. Społeczeństwo też wciąż mało dla nich robi, nie wyciąga do nich ręki, boi się ich. No i ten drugi wymiar, który chyba też jest równie ważny, a może ważniejszy, to jest to, że takie zdanie pada w tym filmie, że to, co jest najważniejsze w życiu, jest niewidzialne dla oczu. Bo jest to film o matce Czackiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i no i całego tego dzieła Lasek, które powstało na początku XX wieku. No, wszyscy pewno znają tą historię. Może poznali ją już przed beatyfikacją, bo jakbyśmy zaczynali ten film, tośmy się zorientowali, że filmów o prymasie było dużo, a o matce Czackiej prawie w ogóle nie A no właśnie, było. I do tego jeszcze dojdziemy, ale chciałam się zapytać jeszcze o to, czy pan też musiał się nauczyć kontaktu, porozumiewania się z tymi osobami niewidomymi, takiego specyficznego języka? Oj tak, bo no, po pierwsze trzeba sobie uświadomić, no, że oni nie widzą, ale bardzo dużo czują i słyszą, a to co widzą, to widzą rękami, w związku z czym, bo to nie tylko chodzi o alfabet Braille'a, który zresztą matka Czaska spolszczyła, za to dostała medal od prezydenta Mościckiego, ale również no, wszystko, co widzą, to widzą rękami, to muszą dotknąć, dotykali kamer, naszych mikrofonów, myśmy im to tłumaczyli, pokazywali. No czasami trzeba im pomóc, jeśli o to poproszą, albo jak nie poproszą, to zapytać, ale też nie należy pomagać na siłę. I to, co ciekawe w tym filmie, to też żeśmy się starali pokazać, czego osoby widzące mogą się nauczyć od niewidomych, a czego niewidomi mogą się nauczyć od widzących. Ale to pierwsze jest ważniejsze, bo my powinniśmy się nauczyć takiej tolerancji, zaufania drugiemu człowiekowi. Tam się w Laskach odbywają takie lekcje, gdzie dzieci przyjeżdżają i mają takie zakładane okulary na oczy i chodzą niewidome, dzieci widzące. I dopiero wtedy można sobie zdać sprawę, jak wygląda ten świat osób niewidzących, a to są zupełnie różne osoby. To są historie, które mogłyby być na cały serial. Bo niewidomi w Laskach to najpierw były osoby na początku XX wieku, które były ukrywane przez rodziny, bo wszyscy wstydzili się niewidomych. To były osoby z bardzo biednych rodzin. W filmie taka pani opowiada, która pamięta jeszcze matkę Czacką, że jak przyjechała do Lasek, to dostała chleb ze smalcem i kawę zbożową. I pamięta, bo do dzisiaj było, w domu nie było takich luksusów. To są historie dzieci, które utraciły wzrok na przykład po wojnie w wyniku wyjścia na minę, ale są też takie dzieci, które to strach powiedzieć, ale utraciły wzrok, bo na przykład ojczym rzucił je o ścianę i główka się uszkodziła i nie widzą, albo no to już drastyczny przypadek opisany we wspomnieniach jednej z pań, kiedy dziewczynka do 4 roku życia trzymana była w chlewie na wsi i chrumkała, jak trafiła do Lasek, no to była niewidoma, ale nie umiała mówić. Przez 5 lat uczyły ją siostrę mówić. No dzisiaj to są zupełnie inni niewidomi, tak? Już nie muszą wyrabiać szczotek ani koszy, bo nie ma na to popytu. Za to są dzisiaj... No i tu właśnie ciekawe. Nie poddają się, bo trafiliśmy do takiego człowieka, który nazywa się Roman Roczeń i wygrał festiwal szantowy w Giżycku kilka lat temu. No i uwaga, po pierwsze organizuje rejsy po morzu dla niewidomych, gdzie pół załogi to są niewidomi, pół osoby widzące i te niewidome osoby same w nocy stoją, sterują dużym żaglowcem, kompas do nich mówi, ale to jeszcze można sobie wyobrazić, ale jak mi powiedziano, że Romek gra w tenisa, a jest niewidomy, to zobaczycie Państwo w filmie, jeśli zechcecie go obejrzeć, No to już ciężko było to sobie wyobrazić. No pokazujemy to w filmie. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawe. Piłka jest to po prostu trochę większa i ma dzwoneczki. I oni muszą ze słuchu zorientować się. Ta piłka może się 3 razy odbić, zanim ją w nią trafią, ale trafiają. My sobie jako widzący osoby... Tam takie motto jest chyba na koniec tego filmu, że niewidzący, że życie niewidomego polega na tym, że się ciągle potyka. Sztuką jest nie upaść, a jak się nawet upadnie, to nic nie znaczy i trzeba po prostu wstać i iść dalej. I to też dotyczy, myślę, nas widzących i takiego naszego codziennego życia. Dzisiaj w niedzielę premiera. Słyszę, że żyje pan jeszcze tym filmem, tymi zdjęciami, tymi emocjami. Mówię pani, to są emocje, które zostają w człowieku na całe życie i to jest problem z tymi laskami, bo mi się wydaje, że to jest takie miejsce, to jest taki mało znane Polakom, a każdy powinien przynajmniej raz w życiu tam przyjechać, bo tam panuje taka niezwykła atmosfera. Po pierwsze, te siostry są niezwykłe, bo to całe zgromadzenie jest założone w niezwykły sposób. Założyła jej matka Czaska, która utraciła wzrok, jak wiemy, spadając z konia i potem tam dochorując, straciła wzrok. Nie chciano jej się zgodzić na otworzenie zgromadzenia i powiedziano, że ślepa nie będzie z zakonu zakładać, a mimo to założyła przy pomocy kilku niezwykłych osób. Te siostry są z różnych środowisk. Pani reżyser, pani scenograf, pani profesor matematyki, fizyki, to są takie osobowości jednocześnie strasznie pogodne i żyjące tym, co robią. Do tego cała historia lasek, takiego kościoła otwartego prymasa Wyszyńskiego, który tam się pojawił już w 26 roku i jak gdyby tam się zaczęła ta przyjaźń, o czym mało się też mówi. Mówi się o losie wojennym i o laskach, tam gdzie prymas był kapelanem, ale ta przyjaźń trwała do śmierci matki Czackiej, no i do dzisiaj tam osoba prymasa jest bardzo ważną osobą. Laski to chyba też dla pana taka przygoda zupełnie niespodziewana, bo przecież w zeszłym roku wyprodukował pan film dokumentalny Ojciec i pasterz właśnie o prymasie Wyszyńskim i właściwie na tym miało się zakończyć. Tak, nie, bo to wszystko było przygodą przygodą niezwykłą i bezopatrzność, drugi przypadek. Bo ja mojego przyjaciela księdza poznałem, Anię Rastawicką, jednego z najbliższych współpracowników księdza prymasa. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać wiele lat temu jeszcze. Ja to tak myślałem o prymasie jako posągu, który wisiał na ścianie jego zdjęciu mego dziadka. A tu się okazało, że to wesoły, normalny, pasjonujący człowiek, niezależnie od tego, co zrobił dla polskiej historii Kościoła katolickiego na świecie. No i wtedy się narodziła idea, żeby zrobić film o prymasie. Zrobiliśmy film o prymasie, no i on tak czekał. Była jego emisja w telewizji, no i teraz będzie znowu koło 12 września na jakichś kanałach w telewizji. I nagle się okazało, że prymas będzie beatyfikowany, tak jak mówi ksiądz Gałka, święci się zawsze gdzieś spotkają razem z matką Czacką. No to ze wstydem muszę powiedzieć, że tak jak większość Polaków, o laskach to ja dużo wiedziałem nawet, ale o matce Czackiej nic. I poczułem się takim obowiązku, kiedy zorientowałem się, że nigdzie nie mogę nic znaleźć, oprócz paru książek o matce Czackiej. Pojechałem do lasek, porozmawiałem z siostrami, no i wsiąkłem. A siostry od razu powiedział, tak, róbmy film. No natychmiast, tak. Nie trzeba ich było długo przekonywać, bo też są bardzo w to zaangażowane i czuły taką potrzebę. A te filmy, myślę, są o tyle ciekawe, że my je robimy dla analfabetów i duchowych, i historycznych. Staramy się taką wiedzę całkowicie łopatologiczną przekazać dla ludzi, po pierwsze, którzy nic nie wiedzą, albo prawie nic o prymasie i matce Czackiej, albo coś wiedzą, ale nie za dużo. I również dla tych, którzy nie do końca wierzą. Stąd ten film o matce Czackiej jest w jakimś stopniu o matce, bo musimy tą historię niezwykłą powiedzieć, w jakimś stopniu o siostrach, bo to niesamowite osoby. No i przede wszystkim o tym, co nas tworzyła, czyli o środkach dla niewidomych, czyli również o samych niewidomych, bo to jest jej jak gdyby największe dzieło. Pokazać ludzi, którzy przeszli przez laski dzięki temu, że ona je stworzyła i że dzisiaj nie muszą żyć tak, jak jeszcze skazani byli kilkadziesiąt lat temu. A zadawał pan sobie na początku tej drogi filmowej pytanie, jak pokazać kamerą niewidzialne? No to jest po pierwsze godziny rozmów przed tym, zanim się ich nagra, a potem długie godziny rozmów. To tylko słowami. Oni to opowiadają słowami, inaczej tego się nie opowie. No a my pokazujemy oprócz słów, też staramy się pokazać obrazy, no stąd pokazujemy morze, pokazujemy tenis, pokazujemy codzienne życie w tych ośrodkach, no i słuchamy ich przede wszystkim. No niestety, 50 minut, żeby opowiedzieć taką historię, to trochę mało i wszyscy czujemy niedosyt. Ale to chyba wystarczająco, żeby każdego zainteresować laskami, również z powodu tego, że to było miejsce takiego, jak już mówiłem, kościoła otwartego, tam na cmentarzu w Laskach spoczywają wybitni Polacy. I po prostu przejście po tym cmentarzu, żeby zobaczyć groby Zawiejskiego, czy premiera Mazowieckiego, czy Słonińskiego, Lechonia, Brandysa, czy księdza Ziei. No to też czy profesora taki... Świeżawskiego. No tak, no to tam jak można by wymieniać matematyki. I tak dalej, i tak dalej. Tak, wielkie postaci, które tam się spotykały. A czuje pan ciężar odpowiedzialności lub czuł też pan na początku, że no to pan jest i kamera oczami, które pokażą światu to miejsce, że no są panowie trochę odpowiedzialni za to, jak ludzie poznają to miejsce. Tak, czuliśmy taką odpowiedzialność, ale zawsze bierzemy sobie bezpiecznik w postaci kogoś, kto nam merytorycznie pomoże, nie cenzora, bo to czasami też trzeba walczyć z tymi naszymi bezpiecznikami. To też jest, znaczy przy prymasie pomagała nam bardzo Ania Rastawicka, jeździła z nami na zdjęcia, szukała osób, potem te osoby się kolejne znajdowały, poprawiała często tych osób błędy merytoryczne, bo one po 50 latach gorzej pamiętały niż ona. A tutaj mieliśmy siostry, tak? Myśmy z premedytacją pokazali ten film paru tylko siostrom, nie wszystkim, po pierwszym montażu, żeby tylko się upewnić, czy nie ma tam błędów i na szczęście te siostry zrozumiały nasz zamiar, że nie musi to być film wyłącznie religijny, stąd te piosenki, które towarzyszą tym obu filmom, no są ponad, myślę, czasowe i przekazują to, co jest najistotniejsze w tych filmach w sposób nieoczywiste. Obie piosenki śpiewa Aleksandra Smerechańska. Przy tworzeniu brał udział Piotr Skotnicki i Bogusław Hrabota. Tak, Bogusław Hrabota jest autorem słów obu i muzyki, a Piotr Skotnicki aranżacji ostatniej tej piosenki Mocą między nocą a dniem i autorem większej części muzyki do tego filmu. Aleksandra Smerechańska, młodziutka osoba, w tym roku już studentka, właśnie nie w tym roku, tylko już studentka Akademii Muzycznej w Londynie. Tak jest, a przedtem jedna z finalistek Voice Poland, no i myślę, że to dobry wybór. No, dała się namówić tak na odległość? Tak. Przeczytała piosenkę, nawet nie chciała oglądać filmu, znaczy na odległość. Pierwszą piosenkę tworzyliśmy, nagrywaliśmy tu w Warszawie, więc ona była w Warszawie i chwila rozmowy wystarczyła, żeby ją przekonać. Jak niewidomi będą oglądać ten film, używając tego słowa? Już powiem. Mianowicie tak, że normalnie ten film jest troszkę tak zbudowany, że 99% tego filmu to są albo wypowiedzi ludzi przykryte zdjęciami, albo zdjęcia z lektorem. Myśmy specjalnie tak to zrobili, więc, bo normalnie niewidomi słuchają, znaczy dzielą też się niewidomi. No, są tacy, którzy są częściowo niewidomi, wtedy oni tam oglądają większy obraz, bardziej wyrazisty. Albo jest coś takiego audiodeskrypcji, ale myśmy jej nie zrobili w naszym filmie, bo tam jest dosłownie parę sekund zdjęć, które trzeba by opowiedzieć niewidomym. Ten film jest jak audiobook. On jest do odsłuchania też z zamkniętymi oczami. Ja sam próbowałem to zrobić, więc w ten sposób niewidomi to zobaczą. Myślę, że bardziej sercem, duszą i uszami niż oczami. Czas to miłość. Utwór z filmu Ojciec i pasterz, czyli kardynał Stefan Wyszyński, również pana autorstwa. Piotr Górski, bardzo dziękujemy i za film, za oba filmy i za opowieść. Przypominamy, że dzisiaj premiera w Laskach, ale film gdzie będzie można zobaczyć? Film będzie wyemitowany w dniu beatyfikacji o 22:30 w telewizyjnej jedynce. Dziękujemy pięknie. Piotr Górski i Czas to miłość. Dziękuję bardzo. Na brzegu niczego, gdzie świtem przechadzał się Bóg. patrzeć nieśpiesznie na ziemię, nad którą pierzasty deszcz chmur w błękicie, niebiańskim błękicie, gdzie ptaków oszalały tłum, skłębiony pazerny na życie, na miłość, przekleństwo i ból. Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć w lud? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią piaskiem u stóp? Więc ziemi, przytrzymać się ziemi, gryźć mocno i poczuć jej smak. Skurczonych, przytrzymać ją w palcach, a potem rozsypać jak piach. Więc ziemi, przytrzymać się ziemi, gryźć mocno i poczuć jej smak. Skurczonych, przytrzymać ją w palcach, a potem rozsypać jak piach. Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć u wrót? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią piaskiem u stóp? Poeci, milczący poeci, co chcecie powiedzieć u wrót? Czy słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią się piaskiem u stóp? Słowa zamknięte w kamieniu, czy sypią się piaskiem u stóp? Czas to miłość. Utwór z filmu Ojciec i pasterz, kardynał Stefan Wyszyński. Już za tydzień, 12 września, beatyfikacja, na którą Polacy czekają od wielu, wielu lat, bo proces beatyfikacyjny trwał od ponad 30 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki, oratoria, wydarzenia kulturalne poświęcone właśnie owej beatyfikacji. To wszystko dzisiaj będziemy Państwu w jakimś procencie prezentować. Dziś i za tydzień oczywiście. 28 sierpnia swoją premierę w Prudniku miało kolejne oratorium. Prudnik to miejsce, gdzie więziono przez chwilę prymasa tysiąclecia. Oratorium Piotra Rubika o kardynale Stefanie Wyszyńskim. No i to jest dobry moment, aby przedstawić Państwu kolejne oratorium, które właśnie ujrzało światło dzienne. Pokój prosto od Niepokalanej. To druga część oratorium na płycie zespołu Miriam. Psalm 85. O Psalm 85, Miriam, oratorium, pokój prosto od niepokalanej i ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin, można powiedzieć spiritus mowę z przedsięwzięcia. Witam serdecznie, szczęść Boże, pokój i dobro. Zespół razem z naszymi przyjaciółmi, zaprzyjaźnionymi muzykami, wokalistami, nagrał pierwszą płytę, która była oratorium o niepokalanej. To była napisane i wykonane z racji stulecia rycerstwa niepokalanej, powstania i założonego przez świętego Maksymiliana. Pod nazwą Ocalenie. Dokładnie tak. I to był pierwszy krążek, a tak naprawdę pierwsze było po prostu to wspólna modlitwa w naszej bazylice razem z orkiestrą. A potem powstało właśnie drugie oratorium o pokoju. Dlaczego o pokoju? Może to by trzeba było wyjaśnić. Ponieważ w Niepokalanowej zdarzył się taki wielki cud. 3 lata temu, 1 września dokładnie, w rocznicę wybuchu wojny światowej II, została konsekrowana kaplica wieczystej adoracji, Gwiazda Niepokalanej. Ktoś by powiedział, no tego jest mnóstwo kaplic adoracji. Dlaczego ta ma być taka wyjątkowa? A naprawdę to zdarzyło się dlatego, że kiedy powstawała koncepcja zamysłu tej kaplicy, projektanci, pan Mariusz Drapikowski i jego syn Kamil, wykonali projekt, troszeczkę tam zasugerowałem, tylko żeby nie było monstrancji, tylko żeby cały ołtarz był monstrancją. Byłoby cudnie nawiązać do Matki Bożej, bo przecież to jest Niepokalanów, to jest gród jej. Więc przedstawiono mi projekt, właśnie Matkę Bożą, która ma otwarte dłonie, a w sercu eucharystyczny Jezus. Wszystkim bardzo się spodobał. Dokończona w świetle, w krysztale. No, piękna sprawa. Wszyscy tak akceptujemy, pięknie. Po 2 miesiącach od zaakceptowania tego projektu siostra z archiwum wysyła do mnie list świętego Maksymiliana. Odczytuję, a to był list napisany w 1934 roku w Japonii. Pisał wtedy ojciec Maksymilian do gwardiana Niepokalanowa. Jeszcze nie było wtedy bazyliki nawet. On pisze tak. Wyobrażam sobie piękną bazylikę, a w środku figurę niepokalanej, a pomiędzy jej rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Ja kiedy to przeczytałem, włosy dęba mi stanęły, zresztą do dzisiaj mam ciarki, i dzwonię do projektanta i mówię, ty co robisz? On mówi, jadę samochodem. Mówię, chłopie, zatrzymuj się, zjedź do rowu, bo Maksymilian do ciebie napisał. Czytam jemu to. No się wzruszył Mario bardzo i naprawdę, a że należy do takiego stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, które wzięło sobie za pomysł i zamysł, żeby modlić się o pokój, tworząc tyle, ile jest gwiazd w koronie Matki Bożej, 12 kaplic na świecie. Kiedy dowiedzieli się o tej całej historii z tym listem, ponieważ list, on był znany gdzieś tam komuś, ale ja go nie znałem, ani Mariusz go nie znał. Po prostu odczytaliśmy to jako wielki znak i po prostu takie wskazanie. I stowarzyszenie też doszło do wniosku, skoro takie cuda się dzieją, planowali 12 gwiazdę, taką wisienkę na torcie w Polsce, jeszcze wtedy nie wiedzieli gdzie, ale pomyśleli, to skoro już Pan Bóg tak nam daje taką drogę, to może to. I dlatego poprosili właśnie Niepokalanów, by ta kaplica stała się 8 gwiazdą w koronie Maryi, Królowej Pokoju. I tak stała się takim 8 światowym centrum modlitwy o pokój. I właśnie z tej racji, że w Niepokalanowie mamy tę kaplicę, gdzie dzień i noc chcemy wypraszać pokój, nie tylko pokój militarny, bez wojny, choć dziś patrząc na to, co się dzieje. Najbardziej potrzebny. Najbardziej potrzebny, rzeczywiście. Aczkolwiek wierzę w to mocno, że jeżeli mamy pokój w sercu, ten prawdziwy pokój, to z tego pokoju wypływa wszystko inne. Nasze relacje, bez względu na to, na jakich jesteśmy urzędach, czy na jakich stanowiskach, ale z pokoju wypływa łaska, która rozlewa się na tych najbliższych, a ze względu na funkcję potem jeszcze dalej. Więc wierzę, że ten pokój, który trzeba wymodlić, to również pokój serca i pokój w naszych wspólnotach. A pierwsza płyta, pierwsza część oratorium, Ocalenie, dotyczyła jakby właśnie stulecia rycerstwa niepokalanej. I to był taki pomysł, bo za chwilę zaprezentujemy utwór z tej płyty. To był pomysł taki właśnie znienacka, zróbmy oratorium. Troszeczkę chyba tak. No, jak u Franciszka. No. Tak, życie na spontanie to po prostu nasza codzienność. Ale ponieważ rzeczywiście, kiedy uświadomiłem sobie, że to jest tak ważna rocznica i pomyślałem sobie, ale co my zrobiliśmy na tą rocznicę? Jak ją podkreślić? Jak docenić? Jak utrwalić może w przyszłości? To przyszła ta myśl, że no, dlaczego nie oratorium? Dlaczego nie opowiedzieć słów Maksymiliana, ponieważ na tej płycie wiele z tych słów, które są, to są dokładnie słowa świętego Maksymiliana, albo przynajmniej inspirowane są jego wypowiedziami. Właśnie nie opowiedzieć tego, co on czuł i w relacji do Matki Bożej, ale i kiedy chciał założyć rycerstwo, ponieważ rycerstwo powstało dlaczego? To też ważne, by sobie uświadomić, że w 1917 roku Maksymilian był w Rzymie i on był świadkiem, jak na placu świętego Piotra masoni bluźnili przeciwko papieżowi i kościołowi. I to go strasznie zabolało, że w tak świętym miejscu ktoś ma taką czelność obrażać no, najświętsze tutaj dla niego tutaj takie doświadczenie i osobę Ojca Świętego i cały Kościół. I wtedy pomyślał sobie, kurczę, to my musimy się bronić. Nie możemy tak łatwo jakby oddać się. Po rycersku. Po rycersku. Właśnie musimy być żołnierzami. I on wymyślił, że to w takim razie chce stworzyć rycerzy. Rycerzy Matki Bożej, którzy będą bronić Kościoła, jak zresztą nazywał, że to właśnie różaniec to najlepsze kulki na złego. Dlatego to taka broń rycerska i od tamtej pory rycerstwo się rozwija do dnia dzisiejszego i wielu członków ciągle wstępuje do rycerzy i jest pasowanych na rycerzy, co też jest piękną tradycją, że kiedy ktoś przyjmuje dyplomik, wstępuje do rycerstwa, jest pasowany mieczem. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie jest to Armia Rycerzy, utwór zatytułowany M, czyli... M.I., czyli M-I. Milicja Immaculate, czyli Rycerze Niepokalanej. A naszym gościem jest, przypominam, ojciec Andrzej Sąsiadek, pomysłodawca, twórca zespołu Miriam Franciszkanin, bo to wszystko dzieje się w Niepokalanowie. No i zespół Miriam, który nagrał drugi krążek zatytułowany Pokój. O tym cały czas opowiadamy. Dlaczego Miriam? Och, historia też jest bardzo ciekawa. Dlatego, że ja przyszedłem do Niepokalanowa w 2004 roku. I do mnie przyszły chyba dwie dziewczynki, które śpiewały gdzieś tam. Nam przy świętej wieczornej. Mówią: ojcze, ojcze, bo nam gitarzysta odszedł. Jakby ojciec nam trochę pograł na gitarze, to my będziemy śpiewać. Więc ja mówię: słuchajcie, okej, ale to będzie na moich warunkach. Nie będzie dwóch dziewczynek, bo to zawsze jest potem lansowanie. Mówię, to po prostu robimy zespół, zbieramy ludzi, którzy chcą śpiewać i nagle się okazało, że... Że ludzie chcą śpiewać? Że ludzie chcą i młodzi ludzie chcą. Powiem szczerze, niesamowite jest to, że zespół zaczęło się od tego, że posługiwał po prostu na mszach świętych, pomagając się innym modlić. Zawsze to mówię, ponieważ strasznie mnie denerwuje, kiedy słyszę na przykład jakieś podziękowania na mszy świętej i dziękujemy bardzo jakiemuś tam chórowi za uświetnienie liturgii. Nie da się liturgii uświetnić. Ona jest piękna sama w sobie. Chór czy cała oprawa może pomóc się innym modlić. I dlatego cały czas taki był zamysł, żeby w taki sposób śpiewać, bardzo prosto, z tekstami, żeby ludzie mogli się włączyć i jakoś przeżywać liturgię dobrze. Ale zamysł był taki, że muszą śpiewać dobrze. Czysto, świadomie. Więc bardzo taki zamysł był, ale ciekawe jest to, że ja nie robiłem przesłuchań. A się okazało, że to działa, że te dziewczyny śpiewają czysto, bo rzeczywiście przyszły dziewczyny na początku. Jak to zwykle. No, co się dziwić, no, w końcu to ja zapraszam. No to i żartuję, to się wytnie. Franciszkanie. W każdym razie, najpierw się okazało, że dziewczyny potrafią zaśpiewać na dwa głosy. I na trzy, i na cztery, i na pięć, i to działa. No więc jakoś postanowiliśmy nawet tworzyć różne musicale. I nagle się okazało, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać, chcą być, uczestniczyć w tym. No to potem jakby te formy się trochę rozszerzały i tak doszliśmy do tej ostatniej formy, czyli do takiego oratorium, które właśnie było pierwsze, to jest to o rycerstwie, o Maksymilianie, a drugie o pokoju. No to posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej pierwszej płyty zatytułowanego Ideał. Nie poprawiamy. ideał z pierwszej części oratorium. No i czy istnieje ideał na stworzenie oratorium? Czy to musi być wielka orkiestra symfoniczna, śpiewacy zawodowi? Czy można zaryzykować zupełnie inny sposób tworzenia oratorium? Czy nie ma tremy przy tworzeniu oratorium? Cały czas patrzę tutaj na franciszkanina, ojca Andrzeja, sąsiadka. Który jest zupełnym amatorem. Nigdy, bez wykształcenia. Bez wykształcenia muzycznego. I ja tak naprawdę nie jestem twórcą tego oratorium. Może pomysłodawcą. Ja mam współbrata strasznie zdolnego, ojciec Grzegorz Kwiecień. Razem byliśmy na nowicjacie i w seminarium. I jego tak naprawdę to ja męczyłem, podsyłając mu czasem jakieś pomysły, że przy pierwszym oratorium, kiedy tworzyliśmy o rycerstwie, to mówiłem, to fajnie jakby było o tym, a to może jeszcze jakbyś napisał o tym. I on tak jeden utwór po drugim mówi, słuchaj, jeszcze, wiesz, bo to trochę za mało, to jeszcze z dwa. I on tak naprawdę nagrał nam prymkę, czyli tą linię melodyczną, tak naprawdę i zaśpiewał coś, grając na gitarze. I przy pierwsze oratorium zaaranżował nam nasz wiolonczelista Adam Misiak, czyli on stworzył całą aranżację na tą małą orkiestrę smyczkową i kilka instrumentów dętych, flety i tam trąbki były przy pierwszym i klarnet przy pierwszym oratorium. I tak naprawdę to ci, którzy grają, to są, można powiedzieć, profesjonaliści, bo w większości to są albo nauczyciele, albo ludzie młodzi, którzy skończyli szkoły muzyczne. Ale dyryguje nimi nieprofesjonalista. No po prostu jakiś gościu, który udaje, że coś się zna. A nie, oczywiście tak żartuję i tu od razu wszyscy na mnie skaczą, jak mówię takie rzeczy, bo ja tak czuję naprawdę. To znaczy mam poczucie, że chyba wiem, jak to powinno brzmieć, tak sercem. No, dyrygowanie to jest też ciekawa historia, ponieważ tak naprawdę kiedyś byłem na warsztatach muzycznych na Białorusi z Jankiem Pospieszalskim i tam żeśmy razem trochę tam działali. Ja śpiewałem sobie w chórze, ale też były warsztaty z dyrygentury. I wtedy Zosia Sokołowska, dzisiaj już nie wiem, jak ma nazwisko, bo ma męża, ale prowadziła takie warsztaty. Gdzieś tam pokazała na 3, na 4, coś tam, no takie podstawy po prostu, nic. Myślała, pójdę, przecież mam zespół, to żeby tak w razie czego coś tam ogarnąć. I na koncercie finałowym, gdzieś tam w chórze chyba 400 osób, trochę orkiestry, zespół i Janek Pospieszalski, który prowadził ten cały koncert, nagle wyskakuje, ja stoję w chórze, a on wyskakuje i mówi, to teraz zapraszamy ojca Andrzeja, bo właśnie on brał udział w warsztatach z dyrygentury, to zadyryguje następny utwór. Ja myślałem, że mi serce wyskoczy. W ogóle nie byłem na to przygotowany. Jeszcze pamiętam, do dzisiaj to był utwór Będę śpiewał tobie mocy moja, który zaczyna się na 3/4, a w połowie przychodzi na 4/4. Więc po prostu w głowie miałem tylko jak to powinno być. I po tym dyrygowaniu, kiedy te 400 osób z chóru wpatrzonych, po prostu ja, władza Drygenta nad nimi, no to jest każdy pycha, ruch, po prostu tak. Chyba obudziła się we mnie, ale nie, rzeczywiście jakoś poczułem, że to jest coś fantastycznego, że to jest coś, co mnie bardzo kręci. I chyba mam wrażenie, że troszkę się to udaje. Dla mnie argumentem było to, kiedy nagrywaliśmy drugą płytę i była taka opcja, że naszą małą orkiestrą zadyryguje ktoś inny w studio, bo przecież, mówię to, profesjonalny dyrygent by się przydał i wtedy właśnie jedna z osób, która jest profesjonalnym muzykiem, który gra z nami, powiedziała, że nie, że ona nie zagra, co więcej, zbuntuje całą orkiestrę, żeby nikt nie przyszedł, jeżeli to nie będę ja. Że to nie jest tylko machanie rękami, ale chyba też coś więcej. I myślę, że chodzi pewnie o całość, tak, może o jakąś atmosferę, o ducha, mam nadzieję, że też, którego da się usłyszeć i poczuć, słuchając tego. No i tak naprawdę to tak to wygląda, że jest grupa naprawdę profesjonalnych ludzi, którzy w tym brali udział, ale też jest wielu amatorów, choćby tych, którzy śpiewają, czyli ten, który dyryguje. Jak młode drzewo wyrosłeś przed nami, na ziemi umarłych serc byłeś wzgardzony, sponiewierany. Oszczędził ciebie mój grzech, grzech. Przebacz im ojcze, nie wiedzą, co czynią. Dziś jeszcze zobaczysz raz, oto twa matka, ty jesteś jej synem. Testament z krzyża dałeś nam. Twarz bez wdzięku i blasku, by przywrócić nam blask. Niepodobny do ludzi, aby go tej opowieści franciszkańskiej wrócimy po godzinie 7:00, a teraz, skoro opowiadamy o takim muzykowaniu wśród franciszkanów, ale też o postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego i będziemy do tego tematu właśnie wracać, na finał, na zamknięcie tej godziny, fragment z musicalu o świętym Franciszku, Transitus, kompozycja i aranżacja Joachima Menzla. Poznać mnie, jeśli chcesz zakochać się, dam ci radę, wybierz się w drogę do nieba, więcej nie trzeba. Jeśli chcesz iść, podaj dłoń, pozwól, że ci otrę skroń. Nie bój się, lecz zło dobrem zawsze zwyciężaj w miłości. Wspinaj się do nieba po miłości. Stopnia brama się otwiera, wejdź na szczyt miłości. Poznać mnie, jeśli chcesz zakochać się, odkryj piękno w cichym służeniu drugiemu dla miłości. kocha ten, kto spala się. W ogniu bratem każdy jest, nawet gdy na twych oczach zgrzeszy 100 razy.